Ondoko 15 urteetarako bide urri bat markatu du Euskal Elkargoak 240 ekimen konkreturekin. Idorteari aurre egitea da helburua. Lan handietarik bat lurrazpitik odiak pasaraztea izanen da, Angeluko Oiana errezelarik Ondresetik ura ekarri zuten bezala, beste zentzuan ere gauza bera egitea ahalbidetuko luke horrek. Angelu Senpereko Elbarroneko urpuntu bat ilotzeko lanak egiten ari dira 13 milioi euroko gastuarekin. Ezpeleta eta Larresorot ere gauza bera eginen dute Lixantzu eta Alozeraino. Hortaz gain, izan daitezkeen urgaltze tipiak ere hobeki kontrolatzearen beharra azpimarratu du elkargoak, jakin behar da, urre dangarriaren kontsumoaren 165 familiengandik heldu dela, 110 laborantzatik eta 125 turismotik. COVIDaren ondotik ikusi da turismoa barnekalderuntze datu dela, hor ere kontrol hobea izan nahi du beraz elkargoak. Edanurritasunaren kultura ere garatu nahi dute bestalde, komunikazio kanpainak eginen dituzte bakoitzaren kontzientzia hartzea bultzatzeko. Eta Bartzelonan egintzen bezala itsasoko urari gatza kentzeko enpresa bat ere gogoetatzen ari dira, ez oraingo 2030 ingururako baizik, oraindik deus konkreturi gabe.